Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 11 marca, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. PO złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Szydło, bo to pierwszy taki wniosek w tej kadencji Sejmu. Przetarg zakończony bez rozstrzygnięcia. MON ogłasza nowe postępowanie na samoloty dla VIP-ów. 20 milionom ludzi w Jemenie, Sudanie Południowym, Nigerii i Somalii grozi śmierć głodowa, alarmuje koordynator ONZ do spraw humanitarnych. W przyszłym tygodniu Platforma złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności. PiS odpowiada, że wniosek jest absurdalny. Decyzję podjął zarząd krajowy PO po unijnym szczycie, na którym 27 unijnych liderów przy sprzeciwie Polski wybrało Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. Związane jest to oczywiście z ostatnią aktywnością rządu Beaty Szydło, jej samej, ministra Waszczykowskiego na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej, tym szkodliwym działaniom, które zaszkodziły polskiej racji stanu i szkodzą do dzisiaj. Mówił Sławomir Neumann z Platformy. O pełnym poparciu dla premier zapewnia szef PiS. Jarosław Kaczyński witał szefową rządu na lotnisku w Warszawie po powrocie z unijnego szczytu. Jak mówił, Beata Szydło broniła w Brukseli polskich interesów. Broniła dzielnie, broniła w sposób, który pozostanie w naszej pamięci, pozostanie w naszej historii. Bo ktoś może powiedzieć, i wielu tak mówi, ponieśliśmy porażkę. Nie, szanowni państwo, pokazaliśmy, że Polska jest krajem podmiotowym. To pierwszy w tej kadencji wniosek o odwołanie premier i jej rządu. Wraca temat samolotów. Dla VIP-ów ruszyło nowe postępowanie. Nie jest to jednak przetarg. Z wolnej ręki Ministerstwo Obrony zaprosiło do rozmów firmę Boeing Company. Wcześniejszy przetarg na średnie maszyny, którymi będą latały najważniejsze osoby w państwie, został zakończony bez rozstrzygnięcia. Wiceszef MON Bartosz Kownacki mówi, że oferty zawierały błędy. Oferta jest złożona na przykład z zastrzeżeniami. Podpiszę umowę, ale pod warunkiem, że wprowadzicie takie i takie zmiany, a to już jest po tym terminie, kiedy można tak jeszcze zrobić. Bądź jeżeli ktoś nie wprowadza wadium, bądź jeżeli ktoś występuje z podmiotem, który nie był w trakcie postępowania, to obowiązkiem urzędników państwowych jest zastosowanie przepisów prawa i po prostu uznanie, że te oferty są nieważne. Ponadto firmy, które złożyły oferty, były dużo droższe niż przewiduje budżet MON. Resort na zakup średniej wielkości samolotów dla VIP-ów przeznaczył około 1 700 000 zł. Tymczasem obie oferty, czyli Boeinga i czeskiej firmy Glomex, były prawie dwa razy droższe. 20 milionom ludzi grozi śmierć głodowa, ostrzega koordynator ONZ do spraw humanitarnych. Stephen O'Brien apeluje do Rady Bezpieczeństwa ONZ o natychmiastową pomoc dla mieszkańców Jemenu, Sudanu Południowego, Nigerii i Somalii. Wszystkie te kraje łączy jedno. Ogarnięte są chaosem i konfliktami zbrojnymi. Świat stoi w obliczu największej katastrofy humanitarnej od czasu powstania ONZ w 1945 roku. To jest krytyczny moment w historii Narodów Zjednoczonych, ostrzegał O'Brien. Na co dzień są niedostępne, dziś będzie można je zwiedzać w Gdyni. Z okazji 46. rocznicy utworzenia trzeciej flotyli okrętów będzie można zobaczyć okręt podwodny ORP Bielik, okręt Muzeum ORP Błyskawica. Jest także okręt rakietowy ORP Grom. Jest to jednostka bardzo dobrze uzbrojona, z bardzo dobrymi rakietami, które posiadają zdolność rażenia celów nawet do 200 km. Natomiast jeśli chodzi o okręty podwodne, okręt podwodny, nieważne jakim jest wieku, ważne jest, żeby był sprawny i był zdolny do prowadzenia działań. Mówił komandor Radosław Pioch. Dodajmy, że jednostki dziś zacumują przy skwerze Kościuszki. To był serwis Trójki. Sport. Monika Sułkowska. Lech Poznań przynajmniej do wieczora cieszy się z pozycji lidera Ekstraklasy. Poznańska drużyna wygrała 5. spotkanie z rzędu w rundzie wiosennej. Wczoraj pokonała Arkę Gdynię 4-1. W tabeli ma punkt przewagi nad 2. Lechią Gdańsk, 2 nad 3. Jagiellonią Białystok. Obie te drużyny grają dziś po południu. Serię porażek przerwał za to Piast Gliwice, który we Wrocławiu wygrał wczoraj ze Śląskiem 4-3. Rzutem na taśmę kolejne 3 punkty wywalczył we Włoszech Juventus. Do 93. minuty remisował 1-1 z Milanem, ale wtedy w polu karnym obrońca rywali zagrał piłkę ręką, sędzia podyktował rzut karny, który zapewnił starej damie zwycięstwo 2-1 i umocnienie się na pozycji lidera. Przed nami cykl zawodów w skokach narciarskich, jakiego jeszcze nie było. W Oslo prologiem, czyli kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu indywidualnego, rozpoczął się turniej Row Air. W jego trakcie na 4 skoczniach w Norwegii, w tym jednej mamucie, odbędą się 4 konkursy indywidualne i 2 drużynowe. Do klasyfikacji generalnej pod uwagę będą brane noty zawodników uzyskane zarówno w konkursach, jak i w seriach kwalifikacyjnych. Na razie w cyklu prowadzi więc Andreas Welling. Hellinger, który wygrał wczorajsze kwalifikacje. Najlepszy z Polaków Maciej Kot zajął 6. miejsce. 7. był Piotr Żyła, 8. Dawid Kubacki, 11. Kamil Stocha, 14. Jan Ziobro. Dziś konkurs drużynowy. Pozostając przy sportach zimowych, 13. zawody w sezonie wygrał Martin Fourcade. Francuz nie miał sobie równych w sprincie biatlonowego Pucharu Świata na 10 km w Kontiolahti. Już wcześniej zapewnił sobie 6. z rzędu kryształową kulę. Rywalizację pań wygrała wczoraj Norweszka Tiril Ekhof, a najlepsza z Polek Magdalena Gwizdoń była 27. Sobota pochmurna, miejscami opady deszczu, rano także deszczu ze śniegiem od 3-4 stopni na północy do 5-8 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za 49-calowy telewizor Smart TV Full HD marki LG z wbudowanym Wi-Fi zapłacisz jedynie 1799 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Polacy pokochali zdrabki. Dziś pytamy ich, dlaczego? Zdrabki są super. Grasz i nigdy nie wiesz, co zdrapiesz. To jak rozpakowywanie prezentu. Nie lubię czekać, a jak gram w zdrabki, to drapię i od razu wiem, że wygrałem. Kolorowa zdrabka jest jak ciastko. Drapię ją i od razu się uśmiecham. Mogę drapać tak, jak chcę i kiedy chcę. W domu, w pracy, sam lub w towarzystwie, ale zawsze z przyjemnością. I można wygrać naprawdę konkretne pieniądze, nawet milion. Bo zdrabki to po prostu świetna zabawa. Drap zdrabki. Drap zdrabki na milion sposobów. Lotto. Nie musimy już ogłaszać, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Każdy już to wie. Przecież proszek Bryza kupisz u nas o 17 zł taniej. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszymi gośćmi są wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Dzień dobry. Posłowie Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Jarosław Kalinowski, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta. Kłaniam się, dzień dobry. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości, ministrowie z bukietami białych i czerwonych róż witali wczoraj panią premier na lotnisku po jej powrocie z Brukseli. Walczyliśmy o sprawy Polski, walczyliśmy o zasady. To nie jest porażka, to jest zwycięstwo, mówiła premier Szydło. Pani premier nie podpisała konkluzji szczytu. A prezydent Andrzej Duda pogratulował Donaldowi Tuskowi wyboru. O tym, co się wydarzyło, powiedziano przedwczoraj i wczoraj dziesiątki tysięcy słów, ale trzeba patrzeć do przodu i dlatego ja proponuję, żebyśmy przede wszystkim zastanowili się, co dalej. Jakie są szanse na to, żeby nie było Europy tych kilku prędkości? Jakie są szanse, żeby głos Polski liczył się na arenie europejskiej? Pan tak na mnie patrzy, to zacznę od pana. Okay. Myślę, że to był wzrok proszący. Nie, to był wzrok z uznaniem, a poza tym, to powiedziałem, sobota jest dniem dniem nieco luźniejszym, więc patrzę. Proszę bardzo, Grzegorz Długi mówi o Polsce w Unii Europejskiej w najbliższych miesiącach i latach. Znaczy, zacznijmy od tego, bo pani redaktor powiedziała, co aby nie było Europy różnych prędkości. Europa różnych prędkości jest od dawna. Przede wszystkim mam na myśli strefę euro. Strefa euro jest już odrębną prędkością, w której Polski nie ma. Ja nie mówię, że ma być, ja na pewno nie mówię, że ma być teraz, ale to jest zupełnie inna sprawa. Więc Europa wielu prędkości jest czymś, co już się zdarzyło. Teraz jest kwestia tylko, czy ta pierwsza prędkość jeszcze bardziej się zintegruje i jeszcze bardziej będziemy gdzieś tam dalej od nich, czy też będzie inny kierunek rozwoju. Natomiast to, co się wydarzyło, no nie jest dla Polski dobre, bo co prawda, tak jak dowcip już w tej chwili mówi, kandydat polskiego rządu w czasie tych wyborów zajął znakomite, jest na podium, zajął drugie miejsce, czyli jest to wielki sukces rządu, natomiast tak naprawdę to mamy z dwóch stron kłopot. Z jednej strony mamy potężny kłopot wizerunkowy, mamy potężną świadomość tego, bo w tym dniu, gdy odbywały się wybory w Brukseli, na sali sejmowej z inicjatywy naszego klubu, no, podnosiliśmy kwestię jakości naszej dyplomacji, no i zobaczyliśmy naocznie, jaka ta jakość jest. Nie potrafiono nawet jednego państwa namówić, aby było na tym samym statku, co Polska, no, czyli ta jakość jest fatalna. Ale najgorsze jest to, co będzie dalej. No właśnie, Czy możemy jednak zawiązać jakieś trwałe sojusze, a nie tylko papierowe? Ja myślę, że to tylko Polacy, mam na myśli rząd konkretnie, może nie Polacy, ale rząd myśli, że jesteśmy liderem regionalnym, bo nie jesteśmy. Jak się spyta inne państwa krajów wyszehradzkich, to oni nie wiedzą o tym, że Polska jest liderem, no bo nie jest. I to wykazaliśmy w Brukseli. Jedyne, co nas łączy, to niechęć do emigrantów. Natomiast wszystkie inne rzeczy mamy zupełnie różne. Natomiast problemem według mnie teraz jest to, że jeszcze bardziej jesteśmy poróżnieni z sąsiadami, a na czele Rady Europejskiej stoi człowiek, który aczkolwiek zaraz bardzo grzeczny, bo trzeba przyznać, że pan Donald Tusk jest osobą o znakomitej medialnej, o znakomitych zdolnościach medialnych, więc powiedział, że będzie bardzo walczył z tym, dbał o to, aby nie było izolacji Polski, ale wiem, że będzie odwrotnie, bo my jesteśmy krajem... Znaczy, że odwrotnie, czyli że nie będzie dbał? Polityka partyjna jest ważniejsza, a przecież każdy sukces Polski na arenie międzynarodowej będzie sukcesem PiS-u, a Donald Tusk nie może tego dopuścić. Wobec tego to, co PiS zrobi poprzez nieułożenie swoich stosunków z PiS-em, z Donaldem Tuskiem, no podwójnie w nas uderzy i to jest bardzo niedobre, żeby była jasność. Donald Tusk nie jest ideałem. Donald Tusk jest jednym z odpowiedzialnych za to, że potężna połowa Polaków jest sfrustrowana i głosowała za PiS-em. Natomiast nie jest ideałem, no ale innego wyboru nie było. Apeluję o zwięzłość, żeby nasza rozmowa była ciekawsza. Z moim nazwiskiem zwięzłość nie idzie w parze. No, a to dzisiaj pójdzie. Krzysztof Szczerski, jak to będzie? Jak to będzie w przyszłości z tymi naszymi, z naszą pozycją, z naszymi sojuszami, z naszymi możliwościami wpływania na decyzje europejskie? To, co się wydarzyło przede wszystkim, to ujawnił się kolejny podział europejski i to jest bardzo rzecz niedobra, dlatego że Donald Tusk dzisiaj jest przewodniczącym Rady Europejskiej z niepełnym mandatem. Nie uzyskał poparcia wszystkich krajów członkowskich. Tak też już było poprzednio przy wyborze przewodniczącego Junckera do Komisji Europejskiej, też nie uzyskał większości i to znacznie potem było syndromem tego, że Unia zaczyna pękać i konsekwencje dzisiaj widzimy i to jest rzecz niedobra. Po drugie, to co, jeśli mówi Pani o przyszłości, no to co pokazało się interesującego w czasie tego głosowania, to czy dyskusji nawet po, to jak wciąż żywe są stereotypy i uprzedzenia dzielące Europę na zachód i wschód. Wydawało się, że to wszystko już jest za nami. Tymczasem wszystkie te teksty, jakie wybuchły w emocjach po tym głosowaniu, w tym prezydenta Francji, pokazują, że te stereotypy wciąż są bardzo obecne na Zachodzie, że ta równość, która jest deklarowana tylko w słowach, w praktyce, gdy dochodzi do jakiegoś starcia poglądów, uważa się naszą część Europy za mniej uprawnioną do tego, żeby zabierać głos. To zresztą też sam przewodniczący Tusk wielokrotnie potwierdza, mówiąc o Polsce i o Grupie Wyszehradzkiej jako peryferiach Europy i on sam ten stereotyp budował, więc też stał się dzisiaj w jakimś stopniu rzecznikiem tego stereotypu i to jest niedobrze, dlatego że to na dłuższą metę pokazuje, że rzeczywiście tekst o tym, mówiący o tym, że jedni mają pieniądze, a drudzy zasady, to jest bardzo zły tekst dla przyszłości Europy. Dobrze, ale ja pytałam, co dalej przede wszystkim. No więc jeśli pani pyta, co dalej, no to dwie rzeczy są dla nas dzisiaj istotne, bo pierwsze rzeczywiście zatrzeć wrażenie tego, że nasz region działa w sposób niespójny i trzeba pracować dzisiaj nad tym, żeby ten tekst prezydenta Hollanda skierowany do naszego regionu, tak? To znaczy, że porzućcie Polskę, bo Polska ma zasady, a my mamy pieniądze, żeby on się nie zrealizował, żeby nie było tak, że rzeczywiście ten szantaż będzie szantażem skutecznym, bo wtedy rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z realnym kryzysem Europy. Po drugie, jeśli chodzi o dyskusję o Europie... Ale szantaż, myśli pan, że szantaż był skierowany do całej Środkowo-Wschodniej? Wszystkich tych, którzy są beneficjentami pieniędzy europejskich, tak? Że naprawdę albo, że jeśli ktoś ma pieniądze, no to w imię pieniędzy powinniście porzucić swoje zasady, tylko i budować... To ten stereotyp jest obecny od lat przecież. Byłem przekonany o tym, że on dzisiaj jest już nieobecny, ale okazuje się, że wybuchł w emocjach z dużą siłą. I teraz w tym kontekście, gdy się mówi o Europie wielu prędkości, no to właśnie, żeby to nie było tak, że to jest Europa jedna z pieniędzmi, a druga z zasadami. To są te dwie prędkości Europy. No my musimy zrobić tak, żeby to nie to było tym podziałem europejskim i to jest zadanie dzisiaj nasze, a dobrze, że to się wydarzyło przy okazji rzeczy tak w gruncie rzeczy technicznej, jak przedłużenie kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej, że to się nie wydarzyło przy dyskusji dużo poważniejszej na przykład o budżecie unijnym. Że to wybuchło teraz, to nawet lepiej, bo przynajmniej wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Czyli taka cała awantura o taką sprawę techniczną. Jak powiedziałem, jeśli ma mieć konsekwencje dla całej polityki europejskiej, to dobrze, że to ujawniło się teraz. Państwo nie mogą się zdecydować, czy to była ważna sprawa, czy średnio ważna sprawa. Z punktu widzenia losów Europy, to dużo ważniejsze jest to, co deklarują kraje te cztery zachodnie, mówiące o Europie wielu prędkości, w takim przekonaniu, że ich prędkość to jest prędkość lepsza. Tak? Ja nie powiedziałbym tak. I przed tym przestrzegam wszystkich, żeby uważać, że prędkość to znaczy hierarchia. Bo prędkość nie musi oznaczać hierarchii, że pierwsza jest ważniejsza niż druga, bo czasami jeśli pierwsza będzie oznaczała więcej regulacji, więcej kontroli nad budżetami, więcej różnych brukselskich nadzorów, to lepiej być w drugiej. Andrzej Haliński, chciałbym, żeby u nas była równa prędkość, żebyśmy prędko mówili. To są poważne rzeczy, dlatego... Proszę bardzo. Ciężko słuchać tych tłumaczeń, tych bzdur. No, skompromitował się PiS, nie Polska na szczęście i wszyscy to widzą. I teraz trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby zasypać, zamknąć ten rozdział, ten wstyd, który zrobiliście, po prostu. I całe szczęście, że prezydent Duda się znalazł, nie posłuchał pana i pogratulował przewodniczącemu Tuskowi. To mnie nie posłuchał? No bo pan namawiał do tego, żeby nie wysyłać gratulacji. A skąd pan takie rzeczy wie? Z rannego przekazu. Zamknijmy nieprawda. No to jak nieprawda, to dobrze. No, ale to pan natomiast problem jest dużo poważniejszy, dlatego że wy, mówiąc o zasadach, chcieliście w drugiej połowie grać w piłkę ręczną, a zaczynaliśmy grać w piłkę nożną. Piłkę nożną gra się nogą, a nie ręką, a ręczną odwrotnie. Jeżeli tego nie rozumiecie, to po prostu nie ma o czym rozmawiać. Problem polega na tym, że to jest my zapłacimy koszty waszej ignorancji. My, Polacy. I nie możemy do tego dopuścić. Dlatego na szczęście jesteśmy również bardzo silni w Brukseli i całe szczęście, że przewodniczący Tusk też właśnie scala Europę. Jeżeli jest jakieś zwycięstwo, a mówicie, że to jest zwycięstwo w wymiarze 1-27, ciekawy to wymiar tego zwycięstwa. Trzymam kciuki za taki wynik w waszych wyborach, bo to oznaczałoby 4%, czyli poniżej progu. Bo idźcie tą drogą, naprawdę. Ale mówiąc poważnie, nie można okłamywać Polaków, bo cała ta kampania skierowana do wewnątrz nie służy interesom polskim. Sprzeniewierzyliście się najważniejszemu polskiemu interesowi. Budowania silnej pozycji. Jak chcecie dzisiaj bronić dopłat rolnych? Jak chcecie bronić funduszy strukturalnych? Jak chcecie bronić rozwiązań, które polityka rzeczywiście dla naszego energetycznego bezpieczeństwa? Mogę mówić o wielu obszarach, w których rzeczywiście nasz region, i o to ma Grupa Wyszehradzka do was największe pretensje, nasz region wymaga specjalnych, dodatkowych i powiedziałbym właśnie ponad zasadami ponadstandardowych rozwiązań, kiedy zachowaliście się w tak arogancki i tak głupi sposób, bo nie można tego inaczej nazwać. To było przyszłości, to właśnie, bo to były słowa pana ministra, pana Posławieckiego, tak, o przyszłości. Państwo mówili niewiele o przyszłości. O przyszłości właśnie mówię w tym kontekście, żeby zamknąć ten niechlubny rozdział, zmienić ton, zmienić sposób działania. Pomożemy, jeżeli trzeba wam pomóc, bo to jest interes Polski. Jarosław Sellin z ofertą pomocy. Jeśli mówimy o przyszłości, to zwróćmy uwagę na to, że za 2 tygodnie kolejny szczyt Rady Europejskiej w Rzymie, i to ten rocznicowy z okazji 60-lecia rozpoczęcia procesu integracji europejskiej. I moim zdaniem na ten szczyt wszyscy jadą z pewnym kacem po tym, co się wydarzyło kilka dni temu w Brukseli. Nie wszyscy, tylko wy. Ponieważ, nie, wszyscy. Ponieważ złamano pewną ważną zasadę mówiącą o tym, że na wysokie stanowiska w administracji Unii Europejskiej nie nominuje się ludzi, którzy nie mają poparcia własnego rządu. I tę zasadę złamano. Naciągano też procedury prawne, żeby uzasadnić, że konkluzje z tego szczytu, który się właśnie skończył, są wiążące. Jesteśmy też chwilę po Wersalu, po spotkaniu czterech przywódców, czterech największych państw Unii Europejskiej, już bez Wielkiej Brytanii, gdzie wskazano czterech największych państw Unii Europejskiej, gdzie wskazano, że dobrym scenariuszem dla Unii Europejskiej jest tworzenie kolejnych prędkości integracji. Jeżeli takie rzeczy się w dokumencie rzymskim znajdą za 2 tygodnie, to po pierwsze, ten szczyt, który się skończył, świadczy o głębokim kryzysie i nieprzemyśleniu błędów, które popełniają elity europejskie i wielu przywódców niestety państw europejskich w sprawie dalszej przyszłości Unii Europejskiej. Po drugie, jeżeli ta polityka wersalska będzie kontynuowana, to jesteśmy na bardzo szybkiej drodze do tego, żeby Unia Europejska, czego ja sobie nie życzę i nie życzę też tego ani Europie, ani Polsce, żeby Unia Europejska przeszła jako projekt po prostu do historii. Takie zagrożenie niestety jest. Jeżeli się nie przestrzega zasad, jeżeli się właśnie głosi to, co przedstawił prezydent Francji, że taki szantaż finansowy, nawiasem mówiąc, prezydent Francji zapomina, że jest największym beneficjentem pieniędzy europejskich z części dotyczącej dotacji rolnych, to niestety nie wróży to dobrze projektowi europejskiemu. Natomiast ja mam życzenia bo rzeczywiście mówimy o przyszłości. Na kolejne 2,5 roku Donald Tusk jest przewodniczącym, odnowił ten swój mandat. Ja mam życzenia w związku z tym dla Donalda Tuska, żeby, pamiętając o tym, że już nie musi się reelektować za 2,5 roku, że to jest ta druga, ostatnia kadencja, żeby się odważył po pierwsze twardo stawać za tym, żeby Unia się nie rozczłonkowywała, żeby nie szła właśnie różnymi prędkościami, żeby twardo się odważył przedstawiać własną agendę polityczną, a nie tylko tą, która jest podsuwana z najważniejszych stolic europejskich, zwłaszcza z Berlina, żeby, jeżeli są kryzysy takie jak imigranci czy spór o dekarbonizację, twardo stawał, pamiętając o interesach Polski, interesach krajów Europy Środkowej, i żeby przestał ingerować w wewnętrzne sprawy jakiegokolwiek państwa członkowskiego, robił to w stosunku do Polski, i żeby po prostu tego nie robił, ponieważ jako przewodniczący Rady Europejskiej nie ma do tego prawa. Życzę mu po prostu suwerenności, odwagi i twardego stawania w interesie po prostu Europy. Jeszcze raz apeluję, proszę zwięźle. Jarosław Kalinowski, pan też był negocjatorem, różne sprawy pan negocjował w swoim życiu. Co polska dyplomacja powinna zrobić, żeby zbudować jakieś prawdziwe sojusze wokół sprawy prędkości, nazwijmy to tak. Nie wiem, kiedy uda się nadrobić te błędy, które do tej pory były popełnione. Pan minister Sellin wspominał przed chwilą ten nieformalny szczyt, spotkanie, mini szczyt czterech państw w Wersalu. No tam powinna być Polska. W momencie, kiedy opuszcza Unię Europejską Wielka Brytania, Polska powinna zająć to miejsce i dyskutować z największymi o przyszłości Unii. Nie była, bo taka jest pozycja Polski dzisiaj w Unii Europejskiej, i szczyt, no, który wszyscy obserwowaliśmy z wielkim niesmakiem, ze smutkiem, no, pokazuje tą pozycję Polski. Samotność, izolacja i z całym szacunkiem do pani premier, bo to jest bądź co bądź premier polskiego rządu. No jej argumenty spotykały się z irytacją, z zażenowaniem. No chociażby to żądanie, że każde państwo ma prawo weta, że państwo mówi, że się nie zgadza i cały szczyt jest po prostu niebyły. To wywoływało po prostu zażenowanie. Panie marszałku, co robić? Już mówię. Ja byłem przekonany. Jest jeszcze jeden problem, muszę wspomnieć, że ja uważam, że w znacznej mierze wszyscy głosowali przeciwko Polsce, a tak naprawdę no, Polska była przeciwko wszystkim, ale to głosowanie było również dlatego, że to było wyrażone stanowisko w stosunku do tego, co w Polsce się dzieje. I z państwem prawa, ale i też odwracaniem się plecami do idei solidarności w Unii Europejskiej. Tak o kryzys uchodźczy tu chodzi. I nie państwa sądzę, żeby tak z takich powodów głosował tak Viktor Orban. Co teraz zrobić? Ja mam wrażenie, że po prostu to doświadczenie tego szczytu no, powinno być punktem zwrotnym w polityce. Trzeba szukać sojuszników. Nie można obrażać Niemiec, mówiąc, że oni przekupili wszystkich i zastraszyli. Nie można obrażać Francuzów. Oczywiście prezydent by bardzo źle wypowiedział i to nie ma dla mnie wątpliwości, ale jeżeli nie będziemy mieli tam przyjaciół, sojuszników, to naprawdę stracimy i to bardzo dużo i w zakresie możliwości rozwoju i w zakresie naszego bezpieczeństwa. Unia Europejska nie pozwoliła przez swoje głosowanie na manipulowanie przez Jarosława Kaczyńskiego tym, co się w Unii Europejskiej dzieje. I to musi być taka refleksja. Jeżeli nie będzie, to będziemy przegrywać. To jest prowadzenie Polski na manowce. Będą wielkie straty nie tylko dla rolników, ale dla całej Polski, o czym już dzisiaj była mowa. Marszałek Barbara Dolniak. Ja zanim przejdę do tego, co na przyszłość, to tylko powiem, że wybór przewodniczącego Rady Europejskiej nie musi być dokonany w sposób wymagający zgody wszystkich, bo to jest większość kwalifikowana. To odnosząc do przedstawiciela pana prezydenta. Ja bym życzyła wszystkim. Lech Kaczyński negocjował. Ja, tak, no jest traktat lizboński, właśnie tak. Tak jest. Większość kwalifikowana, a nie wszyscy. To po pierwsze, ale po drugie. A po drugie, przepraszam sobie, że wszyscy, ale tu jest wielka niejasność, bo nie wiadomo, czy to jest druga kadencja, czy to jest po prostu potwierdzenie. Wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne. Ja bym tylko sobie życzyła, żeby każdy w wyborach, gdzie głosuje 28, dostawał 27 głosów. Ja sama bym chciała tyle dostawać. To po pierwsze. Po drugie, to była reelekcja i tutaj nie ma ścisłych reguł. Zapytanie o wyrażenie zgody jest formułą startu w takim głosowaniu. To jak gdyby kończąc temat, to, który był wcześniej, a odnosząc się do przyszłości, można w zasadzie konkludując, co zostało powiedziane, wyrazić stanowisko, że Unia Europejska bez Polski da sobie radę, ale Polska niekoniecznie bez Unii Europejskiej. I to głosowanie 27 państw pokazało, że jeżeli potrafimy się porozumiewać, potrafimy ze sobą rozmawiać, to można osiągnąć wspólne rezultaty. Niestety Polska pokazała, a w zasadzie PiS pokazał, że usiłuje przenosić formułę działania taką, jaką stosuje tutaj na miejscu w Polsce, czyli formułę dyktatu, tylko nasze jest ważne i tylko my mamy rację, na poziom Unii Europejskiej. Tam okazało się, że taka formuła nie ma szansy. Nawet jeżeli przyjmiemy, że mamy Europę dwóch prędkości i Polska jest w tej drugiej prędkości, to ważne jest, żeby ustalić takie reguły, które uwzględniają pozycję każdego z tych państw, pozwalającą na odpowiedni rozwój i przechodzenie do kolejnych etapów. Chociażby dla Polski przejście do strefy euro, bo to jest dla nas ważne w dzisiejszych czasach. Ale jeżeli będziemy narzucać swoją wolę, jeżeli nie będziemy rozmawiać i mówić, że nikt nie ma racji, tylko my, to nic nam się nie uda rozwiązać. Ja mam nadzieję, że to wydarzenia ostatnie w związku z wyborem przewodniczącego Rady Europejskiej pokażą Prawu i Sprawiedliwości, że ta formuła działania nie jest właściwa. Jeżeli nie będziemy rozmawiać, to będziemy się marginalizować i w konsekwencji nie będziemy tylko w grupie państw tej drugiej prędkości, ale spadniemy jeszcze niżej, jeżeli w ogóle się załapiemy, obyśmy tylko nie stracili w ogóle prędkości, bo w ten sposób stracimy tylko my, obywatele. Bo póki co udział w Unii Europejskiej pokazywał, że to jest pozytyw dla Polski. Osiągnęliśmy w tym czasie wiele pozytywnych zmian, a więc Unia Europejska da sobie radę bez Polski. ale Polska niekoniecznie bez Unii. A ja teraz jako idealistka zapytam, czy możliwe jest, aby przy okazji debaty nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla rządu, jeśli to zostanie poddane pod głosowanie, bo na razie jest zapowiedziane przez Platformę Obywatelską, że taki wniosek będzie. Nawiasem mówiąc, czy to będzie Grzegorz Schetyna? Konstruktywne wotum nieufności wymaga wskazania. Tak, ale to, ja pytam, czy to będzie Grzegorz Schetyna. Ustalimy to w przyszłym tygodniu, zbliżymy konstruktywne. Tak, i właśnie ja się zastanawiam, czy możliwe, czy jesteśmy w takim stanie umysłów wszyscy, że przy tej okazji, chociaż to nie jest okazja jakaś tak szczególnie szczęśliwa do takiej dyskusji, czy możliwa jest debata o polityce zagranicznej, jeszcze raz, swobodna, spokojna, żeby ustalić, na czym nam zależy? Jakie są cele? Grzegorz Długi. To znaczy, w czwartek ta debata była, bo w czwartek rozmawialiśmy, teoretycznie miało być to o kadrach naszej dyplomacji, ale ta dyskusja była dużo szersza, dotyczyła właśnie naszej polityki zagranicznej, a raczej braku koncepcji tej polityki zagranicznej, bo to jest największy problem w tej chwili. Brak koncepcji, no i przygotowane zmiany kadrowe, tylko kadrowe, a nie zmiany koncepcyjne. Nie dostosowujemy naszej dyplomacji do sytuacji, jaka panuje, i to jest jej główny problem. Nie mamy zwartej wizji, co chcemy osiągnąć, i to jest nasz problem. My nie bardzo wiemy, z kim chcemy coś osiągać. My ciągle wierzymy w idee, które mają ponad 100 lat. Na przełomie wieków, przypominam, koncepcja Trójmorza, Międzymorza była prezentowana przez socjalistów ówczesnych. No i to się nie sprawdziło. Teraz to wczoraj, znaczy w czasie czwartkowych decyzji pan jest w Brukseli, sceptyczny. Pan jest sceptyczny, bo się obawiam, że większość rządowa jest po prostu zacieśniona w swoim własnym kręgu i nawzajem się buzuje, jak jest dobrze, poprzez bierzmy uwagę, że jednak Prawo i Sprawiedliwość jest mistrzem, absolutnym mistrzem w graniu konfliktami. Czyli inaczej mówiąc, ten konflikt, który jest, umocnił, zwarł szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Ta przegrana w Brukseli jest w jakimś sensie zwycięstwem wewnątrz PiS-u, jako że zwolennicy PiS-u są bardziej zmotywowani, że proszę, jak nas wszyscy krzywdzą, wobec tego musimy być razem i musimy się przeciwstawić tej krzywdzie. Ale bądźmy razem w jakiejś, nie wiem, no w jakiejś jednej dziedzinie, chociaż właśnie w tej dziedzinie polityki zagranicznej. Problemem jest to, że my... Krzysztof Strzelski, panie ministrze, że pan już tu zrobił okręcik z serwetki. Tak, bo dlatego, że pani redaktor pytała o przyszłość, a widzę, że emocje, zwłaszcza w opozycji, są tak duże, że zamiast posłuchać czegoś w przyszłości, dostaliśmy jakby styk jakiś to obelg od pana na przykład posła Halickiego, absurdalnych, także jeśli chodzi o relacje między tą depeszę gratulacyjną pana prezydenta, no ale to już zostawmy, trudno, no jeśli nie mamy jak dyskutować o przyszłości, no to w zasadzie nie mamy z kim w takim razie. Jeśli byłaby dyskusja profesjonalistów o przyszłości polityki zagranicznej, to ona jest możliwa. Jeśli byśmy rozmawiali między ludźmi, którzy się znają na tym, o czym mówią, to jest możliwe. I dlatego, że widać wyraźnie, przynajmniej ja mogę mówić za pana prezydenta, jak ten konsekwentnie plan polityki zagranicznej pana prezydenta jest realizowany. Punkt pierwszy, 2016 rok, szczyt NATO. Jakoś udało się, widać, mimo że były pokusy do tego, że nie wszyscy się zgadzali z tymi konkluzjami, zbudować jedność w szczyt NATO. I pan prezydent tą jedność zbudował, pokazał, że można, nawet przy rozbieżności różnych interesów, zbudować jedność, więc tego zabrakło, tej umiejętności zabrakło panu przewodniczącemu Tuskowi i na ostatnim szczycie w Brukseli. Można. 16 rok, szczyt NATO. 17 rok, miejmy nadzieję, zbliżamy się do finałowej części naszej kampanii na rzecz Rady Bezpieczeństwa. Jeśli to się uda, będzie w 2017 roku cel numer 2 zrealizowany, tak jak pan prezydent zapowiadał w kampanii, Rada Bezpieczeństwa. 2018 rok, mamy już cel wyznaczony, także ogłosimy go, pan prezydent ogłosi niedługo także swój plan. Jedno zdanie na temat idei Trójmorza zdezawuowanej przez pana posła Długiego przed chwilą. 17 rok to także będzie szczyt Trójmorza w Polsce, drugi już, i ten poziom zainteresowania tą inicjatywą także z krajów, które nie są zaproszone, a proszą o to, żeby być do tej inicjatywy doproszone, pokazuje, jak ona bardzo jest atrakcyjna. I to będzie... Ale na czym polega atrakcyjność tej inicjatywy? Ale dlaczego pan na przykład nie lubi Albanii? Jak pan się wypowiada o polityce zagranicznej, to naprawdę prosiłbym o szczyptę profesjonalizmu. Panie ministrze, proszę odpowiedzieć na pytanie, bo ja pytam. Mnie to interesuje. Bo ja nie będę, bo ja, bo to jest tak, proszę, że albo rozmawiamy. Nie denerwować na pana. Ja się nie denerwuję, ja tylko mnie irytuje dyskusja. Dyskusja niekompetentna mnie po prostu irytuje, bo można albo dyskutować kompetentnie, albo kompletnie wymieniać się jakimiś głupotami. To ja mogę też tu zejść na taki poziom robienia sobie chocków, klocków ze wszystkiego. I to jaki ma sens taka audycja wtedy, jeśli pani nie pyta o coś konkretnego. Ja nie pytałam pana o chocki, klocki, tylko pytam o atrakcyjność Trójmorza. No więc Trójmorze, jak pani wie, ma ten sens, że to 12 krajów na osi północ-południe. Istotą tego projektu jest, i to będzie w Warszawie dokonane, podpisanie wielu kontraktów pomiędzy firmami, rządami i poszczególnymi państwami na budowanie wspólnej infrastruktury rozwojowej w tej regionie, bo on właśnie jej brakuje, tej osi północ-południe. W dużej mierze przez ostatnie lata budowano infrastrukturę na odcinku wschód-zachód, bo takie były też potrzeby rozwoju europejskiego, zaniedbano infrastrukturę północ-południe. Chodzi o drogi, chodzi o telekomunikację, chodzi o energetykę, ochronę środowiska. I jeśli dzięki temu impulsowi, jaki daje Szczyt Trójmorza, spotkanie prezydentów, głów państw całego regionu, kraj bałtycki, Grupa Wyszehradzka, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia i Austria, jeśli uda się wypracować wspólne projekty rozwojowe, powiedziałem, na osi północ-południe, to uspójnią ten region, będzie to wielki zysk dla całej Europy, dlatego że to są kraje członkowskie Unii Europejskiej wszystkie. Chodzi o to, żeby ten region był częścią, bardziej spójną częścią Unii Europejskiej. I każdy kraj jest równie ważny, każdy kraj trzeba szanować. Żadnego kraju nie wolno drwić, żadnego kraju nie wolno posponować. Trzeba prowadzić profesjonalną politykę zagraniczną taką, przez osoby, które się tym znają, a nie takie, które wyłącznie o tej polityce zagranicznej liznęły tematu tu i ówdzie, albo opierają się na jakichś stereotypach czy uproszczeniach, bo to wtedy nie ma żadnego sensu. To jest naprawdę, akurat to jest dziedzina, na której naprawdę trzeba oddać ją w ręce profesjonalistów, osób, które się w tym trwają dłuższy czas, znają się i prowadzą to po prostu w sposób odpowiedzialny, a nie w ręce amatorów, Prawka. Więc to jest wtedy wszyscy rozumieją, o co chodzi, tak? I proszę wiedzieć, że o Trójmorzu wszyscy ci, którzy są profesjonalistami, wiedzą, o co chodzi. Andrzej Halicki, czy ta debata ma być takim, mówiąc kolokwialnie, młotkowaniem rządu, czy coś powinno z niej wyniknąć? Muszą wnioski wyciągać ci, których się do nich mówi, i muszą słuchać, bo ja nie lekceważę i nawet tego wywodu, który przed chwilą usłyszeliśmy, bo jestem i członkiem grupy polsko-mołdawskiej i polsko-albańskiej. Pamiętam, razem pracowaliśmy, tylko wasze idee, że tak powiem, zderzone z profesjonalizmem, i tutaj w cudzysłowie to ujmuję, naszej dyplomacji, z tego międzymorza robią międzyrzecze. No taka jest wasza pozycja dzisiaj z tym ideami. Ale co to nie chodzi? Brnijcie co, w utopię, kiedy to nie jest ma... za pomysł retoryczny? To czy międzyrzecze? No bo zostaliście sami, nie macie partnerów. Nawet Grupa Wyszehradzka mówi, że proszę bardzo nie czynić z Polski nie tylko głosu Grupy Wyszehradzkiej, ale nawet rzecznika tej grupy. A wy chcieliście być liderem. Byliśmy jej liderem. Byliśmy liderem całego regionu. Byliśmy z automatu przy pierwszym stoliku, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, nawet kiedy prezydent Duda nie był w ogóle znanym. Właśnie z uwagi na rangę Polski. Przy stoliku wersalskim bylibyśmy z automatu, dlatego że byliśmy w grupie weimarskiej. Trójkąt weimarski, minister Waszczykowski powiedział, jest nieaktualny. Minister Waszczykowski powinien przeprosić Polaków, spojrzeć w lustro. A kiedy powiedział, że jest nieaktualny? Dlatego, że jeszcze niedawno mówił o ożywianiu Trójkąta Weimarskiego. Tak, mamy problem z Francją. Tak, na ostatniej debacie właśnie, mówiąc o tym, że rewiduje swój pogląd, kiedy wygłosił exposé rok temu. Mówię o tym dlatego, że takie są konsekwencje. Jeżeli rzeczywiście pan poseł Długi przed chwilą powiedział, że jest coś takiego jak konsolidacja elektoratu wokół tych porażek, tak? No ale to jest strategia partii grabarzy. No przecież to nie można grzewać polskiej pozycji, no, że też polskiej dobrze, demokracji, bardzo proszę o krótką polskiej odpowiedź. Czy pan wiarygodności widzi, gospodarczej czy pan, w imię jakiejś partyjnej kalkulacji drobnej. Czy pan to widzi, jest polityka panie pośle, czy straczeńca. Pan widzi... Czy pan widzi jakąś możliwość współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej tu w kraju? Widzę, bo ona jest niezbędna. Widzę, tylko nie można tego robić z osobami, które nie słuchają, nie widzą i zachowują się na zasadzie na złość babci odmrożę sobie uszy. A praktycznie co pan powiedział teraz? W praktyce mówię, że minister Waszczykowski powinien jak najszybciej zniknąć, bo po prostu z nim już nikt nie będzie poważnie rozmawiał. Premier Szydło nie zaprezentowała się najlepiej, mówiąc delikatnie na tym szczycie. Też powinna ten rozdział zamknąć. Mówię o tym wniosku o wotum nieufności, bo konsekwencją takiego zachowania, jakie mieliśmy, powinno być całkowicie przemodelowanie polskiego rządu. Jaki obszar byśmy nie analizowali, to jest on związany z regresem, z degradacją, z dobra zmiana. A może jednak polityka społeczna jest dobra? Ale nie trzeba odróżnić. Też możemy powiedzieć, że na pewno mało sprawiedliwy jest program 500+ i mówimy o jego konieczności poprawy. Jarosław Sellin. Do 2005 roku w gruncie rzeczy mieliśmy coś takiego jak konsensus w polityce zagranicznej wszystkich partii poważnych politycznych, które zdobywały władzę. Niestety w 2005 roku doszło do pewnego przełomu, mianowicie z powodu zwycięstwa i Prawa i Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego i zdobycia prezydentury, Donald Tusk, lider ówczesnej opozycji, zarządził, że kwestionujemy wszystko, co ten rząd i ten nowy prezydent robi, również w polityce zagranicznej. Wtedy zaczął się ten ból, że w polityce zagranicznej ten konsensus został złamany i kwestionowano wszystko. Kwestionowano na przykład kpiono z aktywności wschodniej Lecha Kaczyńskiego. Nawet kwestionowano konieczność bardzo ścisłych dwustronnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To wszystko ówczesna opozycja Platformy Obywatelskiej czyniła. Potem, kiedy zdobyła władzę w roku 2007, postanowiła robić wszystko odwrotnie niż robił jeszcze Lech Kaczyński prezydent i niż robił rząd PiS-u w latach 2005-2007. Na przykład przyklejając się bardzo ściśle do polityki zagranicznej Niemiec, głosząc doktrynę płyniemy w głównym nurcie, a ten główny nurt wyznaczały Niemcy, robiąc jakiś dziwny reset z Rosją, co się katastrofalnie dla Polski skończyło i poluzowując relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Ten konsensus został złamany przez Platformę Obywatelską najpierw w opozycji, a potem przez 8 lat rządzenia. Dzisiaj życzyłbym sobie rzeczywiście, żeby do tego konsensusu wrócić, żeby do poważnej debaty wrócić, a cele są oczywiste. Musimy uratować projekt Unii Europejskiej przed tymi, którzy go destruują, a to są niestety ci, którzy sami nazywają siebie euroentuzjastami, tylko mają tak małą wyobraźnię, że nie widzą, że ich postulaty po prostu niszczą Unię Europejską. I musimy bardzo odważnie mówić o konieczności reformy tej struktury, żeby ona w ogóle przetrwała. Obecność Stanów Zjednoczonych w Europie bardzo silna, wbrew tym, którzy chcą Stany Zjednoczone osłabić albo wypchnąć z Europy i twarde przeciwstawianie się łamaniu zasad prawa międzynarodowego, na przykład poprzez agresję, na przykład poprzez zmianę siłową granic, czyli przeciwko imperializmowi rosyjskiemu i zwieranie tutaj też w związku z tym właśnie między innymi z tego powodu, nie tylko z tego, ale z tego powodu regionu Europy Środkowej, ze względu na to, że to jest region najbardziej tutaj tą polityką zagrożony. Jeżeli wokół tego zbudujemy konsensus, to będzie dobrze, ale śmiem wątpić, czy opozycja totalna, która uruchamia nawet zagranicę przeciwko polskiemu rządowi, będzie do takiej debaty i do takich celów otwarta. Ale w ten sposób to rzeczywiście się nigdy nie zbuduje, jeżeli wszyscy się o wszystko oskarżają. Jarosław Kalinowski. No w ten sposób naprawdę też mógłbym powiedzieć, że poseł jeszcze Andrzej Duda donosił na Polskę, mówiąc, że wybory zostały sfałszowane. Przestańmy tak w ogóle mówić, panie ministrze Sellin. Rzeczywiście po 89 roku był konsensus i on przynosił naprawdę wspaniałe efekty. To dotyczyło Unii Europejskiej, NATO, relacji euroatlantyckich, ale też stosunków i forsowania naszego spojrzenia na relacje już nie tylko polsko, ale unijno-rosyjskie. Donald Tusk bardzo ostatnio dużo w tej sprawie robił i jest chwalony przez Grupę Wyszehradzką, tylko nie w Polsce jest to niezauważane. Natomiast zasadnicze pytanie dla Polski, dla przyszłości Polski, to jest przyszłość Unii Europejskiej. To, o czym dzisiaj, zresztą od kilku dni bardzo intensywnie mówimy. Czy nam się to podoba, czy nie? No, Unia Europejska, tutaj za panem Legutko mówię, cytuję pana posła, szefa PiS-u w Parlamencie Europejskim. No, Unia dzisiaj już jest dwóch prędkości. Strefa euro, Schengen. Natomiast czy nam się to podoba, czy nie, to wszystko zmierza, żeby poza tymi różnymi prędkościami były kolejne. I teraz rzeczywiście od nas, od naszej mądrości zależy. Być wielu prędkości, a nie dwóch prędkości. Teraz wielu prędkości. Tak. Natomiast no, starajmy się wsłuchiwać, co mówią inni i co ewentualnie dla nas jest, że tak powiem, spójne z naszym spojrzeniem. W Wersalu prezydent Hollande mówił, że tym obszarem pogłębionej współpracy tych, którzy będą chcieli, jest polityka obronna wspólna. Czy to nie jest obszar, który powinien nas jednoczyć? Oczywiście będą kwestie fiskalne, będą kwestie gospodarcze, będzie pogłębienie współpracy w strefie euro, ale dla Polski dzisiaj, w tych realiach, jakie są, jest najważniejsze, żeby drzwi nie pozostały zamknięte na stałe, żebyśmy mieli szansę i możliwość po prostu być i współdecydować o przyszłości Europy. Natomiast obrażając wszystkich dzisiaj wokół partnerów, no trudno liczyć na zrozumienie naszych argumentów. argumentów. Pani marszałek, Barbara Dolniak, i chciałabym chociaż przez chwilę porozmawiać o innej sprawie, bo jesteśmy dzisiaj monotematyczni, chociaż ta sprawa bardzo ważna. Proszę bardzo, ale pani jeszcze o tej sprawie. Jeszcze o tej? Już myślałam, że zmieniamy temat. Przepraszam. Możemy zmienić, jeżeli pani... Nie, dodam tylko jeszcze, że pani redaktor pozwoli jedną kwestię. To, że zmienimy osoby na określonych stanowiskach, to za mało. Jeżeli te nowe osoby nie będą miały nowej wizji, nowego pomysłu i nowego sposobu, nowego języka rozmowy. Bo cóż z tego, że zmieniamy osoby, jak te osoby będą mówić tą samą retoryką, którą właśnie, bo może to nie chodzi w ogóle o złą wizję, tylko o sposób jej przedstawienia. Ale rzeczywiście, że tak. To nawet nie chodzi już o personalia, tylko chodzi o to, co się mówi i jak się mówi. Słuchaliśmy przed chwilą dwóch panów ministrów reprezentujących rządzących i jaka to była retoryka? Ciągłego ataku. W związku z tym do dzisiaj nie wyciągnięto z tego, co się wydarzyło w minionych dniach, żadnego wniosku. Ta retoryka, ta formuła, wy jesteście źli, a my jesteśmy dobrzy, my mamy dobre pomysły, a wy macie złe pomysły, do niczego nie prowadzi. 27 państw pokazało solidarnie, Europa pokazała, że potrafi być solidarna. Ale potrafi być solidarna. Też taka jest retoryka dużej części opozycji. PiS jest zły, bez względu na to, co... Ale PiS jest zły, my jesteśmy dobrzy. Ta retoryka, pani redaktor, proszę państwa, która funkcjonuje tutaj na miejscu w Polsce, była próbą jej przeniesienia do Unii Europejskiej. Tam, w związku z tym, że PiS nie ma większości, szybko przekonało się, że taka formuła w zasadzie braku rozmowy, pewnego dyktatu, się nie powiedzie. Jeżeli nie będziemy rozmawiać, to nie będziemy tylko państwem drugiej prędkości, ale jak już powiedziałam wcześniej, możemy wiele więcej stracić. A to będzie ciężkie przez lata do odrobienia, jeżeli w ogóle będzie do odrobienia. A najgorszą rzeczą było, jakbyśmy się zmarginalizowali, bo to nie Polska i Polacy będą się cieszyć, ale inni. Przykładem Rosja, która teraz, nie patrząc już na Węgry, ale na Polskę może patrzeć, jako to ogniwo, które powoduje, że Europa gdzieś traci tą wspólność, traci tą solidarność. Takie działanie do niczego dobrego nie prowadzi. I ja mam nadzieję, że to wydarzenie w ostatnich dni wreszcie do państwa trafi. Bo taka rozmowa do niczego nie prowadzi. Już. Nas państwo Dziękuję. Tu opozycji nie słuchacie, ale może posłuchacie państw Unii Europejskiej. Bo tylko wtedy jest możliwość dyskusji. Pan minister koniecznie chce coś powiedzieć, ale tylko pod tym warunkiem, że pan nie będzie mówił w następnym temacie, bo tak to wszyscy będą chcieli jeszcze po zdaniu coś powiedzieć. Ja tylko chciałem tutaj pani doktor wspomóc i zrobić taki mały test tutaj w studio, tak? Jeśli szczyt NATO był dobry, to jeśli ktoś jest przeciw? Nie, a kiedy? Okej, okay, no czyli czy mamy, bo pani powiedziała o konsensus. No to mamy konsensus raz. Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Strategii na 10-20 lat. Ale proszę nie przeszkadzać. Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest dobre? Dobrze. Ktoś ma przeciwnicy przeciwko? Tam nie ma innego jest, kandydata, tak? Więc bez przesady. Ale czy cel jest dobry? Ale proszę państwa, tak dobrze państwo wytrzymywali. Na trochę wyższy poziom. G20 jest dobre, żeby być? Dobre. Współpraca w regionie dobra? No to mamy 4 obszary. Są konsensusy, pani to dostała Dziękuję. To, co prosiła. Cofnąć Unię do EWG. Teraz chciałabym zapytać cztery rozdziały. Udało się. O sens protestów szkolnych, protestów części rodziców. Do czego one mają doprowadzić, jeżeli reforma jest w toku i właściwie nie ma żadnej nadziei, czy też wizji, że zostanie cofnięta, czy zatrzymana? Grzegorz Długi. Tak, dziękuję. Jedno zdanie. Analiza ministra Sellina była głęboko słuszna i data 2006 była też bardzo słuszna. Jest tylko jeden problem, że nie wyciągnęliście państwo z tego wniosku, żeby to zmienić. Kontynuujecie bardzo to. Bardzo pana proszę. Wtedy nie było strajków. Przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o strajki, były strajki, bo małżeństwo Elbanowskich to robiło. I teraz mamy to samo, tak? Mamy granie dziećmi. To pomyślę, że tak jak byliśmy głębokimi zwolennikami, aby tą reformę w czasie odwlec, aby móc ją przygotować dobrze, tak i byliśmy głębokimi zwolennikami, krzyczeliśmy to nawet z trybuny sejmowej, aby w tej sprawie przeprowadzić referendum w momencie, jak naszych poprawek nie przyjęto, tak nie jesteśmy zwolennikami tego, że się jednak gra dziećmi. Bo umówmy się, jeżeli rodzice wyjdą przed szkołę i będą tam protestować, jest to znakomita forma realizowania swoich praw demokratycznych i jak najbardziej mają tego prawo. Ale jeżeli się nakłania, zmusza, czy też w ogóle wprowadza w dzieci w anarchizację życia, kiedy niszczymy podważymy autorytet szkoły, bo taka jest prawda, tak de facto te dzieciaki nie do końca mają szansę zrozumieć, jakie są aspekty tego wszystkiego. I ja jestem głębokim wrogiem czegoś takiego. To jest tak samo jak z sądami, tak? Jeżeli my niszczymy autorytet sądów, zamiast je reformować, to tak samo robimy ze szkołami tutaj, tak? My niszczymy autorytet szkół. Czy pan zwrócił uwagę to na inny aspekt? Ja tylko pytam o taki sens praktyczny. Znaczy, ja nie widzę żadnego sensu, uważam, że to jest strata czasu, bo decyzje zapadły i należy, owszem, pokazywać błędy, które popełniono, próbować je naprawić, ale nie zawrócimy kijem Wisły. Czy pan Krzysztof Szewski? To tak jak mnie się nie podobało, że wczoraj na przeciwnicy upamiętnienia tragedii smoleńskiej grali hymn Unii Europejskiej, bo to jest używanie, tak by zestawianie, jakby Unia Europejska była przeciwko upamiętnianiu Smoleńska, to jest absurdalne. Tak samo nie podoba mi się, że w strajku szkolnym było wykorzystywane spotkania na przykład z redaktorem naczelnym jednej z gazet opozycyjnych dzisiaj w Polsce, bo to też pokazuje, jakby to była czysto polityczna rzecz. No nie wolno takich rzeczy, nie wolno używać szkoły, nie wolno używać rzeczy bardzo ważnych do tego, żeby realizować swoje plany polityczne, bo zawsze to jest los dzieci, a nie po prostu jakaś rozgrywka polityczna. Andrzej Halicki, bo kto robi politykę na tragedii smoleńskiej? Co nie do końca dobrze? Dobrze, że pan już powiedział i skończył. No właśnie, niedobrze, że ktoś robi politykę na tragedii smoleńskiej. Ale po co grać hymn Unii Europejskiej? Proszę państwa. A po co te miesięcznice i wołanie? Tutaj została wykonana tak zwana wrzutka, która ma spowodować zmianę tematu, ale ja bardzo proszę, żeby o szkole. Nie, bo to bulwersujące i tak samo te miesięcznice i ta nienawiść i ta agresja, która tam emanuje. Mówię także o przemówieniu. Także o przemówieniu pana prezesa Kaczyńskiego. Jeżeli chodzi o szkołę, to trochę konsekwencje, panie pośle, tu do pana posła Długiego. Jeżeli uważaliście, że referendum jest dobrą formą sprawdzenia tego, co obywatele myślą o tej chaotycznej i nieprzygotowanej reformie, to właśnie mamy szansę na to, żeby ją zastopować, żeby jeszcze tej degradacji, tego chaosu nie wprowadzać. Ale jakimi dziećmi? No, dorośli się podpisują, bo referendum dotyczy osób powyżej 18 roku. Panie pośle, ale ja pytałam o to, bo wczorajszy strajk polegał na tym, że część rodziców nie posłała dzieci do szkół. Ale mówię o zbieraniu podpisów pod referendum, które właśnie ma szansę zastopować prowadzenie tego chaosu 1 września. I przyłączmy się do tego i czyńmy to, i obywatelskie społeczeństwo budujmy, a nie degradujmy. Czyli jeszcze jest możliwe. Nic się jeszcze nie stało, poza tym, że nie słuchając głosu i nauczycieli, i rodziców, i społeczeństwa, Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało na siłę nieprzygotowaną reformę. Nie degradujmy i nie niszczmy jeszcze tego dodatkowo obszaru. Czyli nie wszystko jest stracone, Nie tak? wszystko jest jeszcze stracone. Zachęcam dzisiaj kilkanaście punktów, także w Warszawie też będę zbierał podpisy. Zachęcam do tego wszystkich bez względu na przynależność partyjną, poglądy. Dobrze. Jest jeszcze czas zatrzymania jeszcze tej... Jeszcze teraz nie zbieramy. Nie zbiera pan poseł. Dzisiaj teraz mogę wyjąć kartkę. Zaraz zbierzemy. Zapraszam. Liderka Stowarzyszenia Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, forpoczty można powiedzieć tej całej akcji społecznej. Była kandydatką Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych do miasta stołecznego Warszawy 3 lata temu. I to pokazuje, że to jest akcja jak najbardziej polityczna, wcale nie obywatelska, nie społeczna, wpisana w wielki scenariusz przeciwstawiania się wszelkim zmianom, wszelkim reformom, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza przez tak zwaną totalną opozycję, która sama siebie tak nazwała. Panie ministrze, ale obywatele też są w partii. W ramach strategii walczymy ulicą i za granicą. Tutaj jest też ta walka ulicą, poprzez demonstrację, poprzez to zbieranie podpisów. Oczywiście to większego sensu nie ma, bo reforma edukacji ruszyła, będzie wdrażana. Od września mamy te zmiany wprowadzane. Wszystko jest dobrze przygotowane. Szkoły są przygotowane do tej reformy. Natomiast tak jak w każdym innym przypadku, po prostu totalna opozycja wykorzystuje tę sprawę do walki z rządem. I to jest po prostu akcja polityczna. Widać tych liderów, tych stowarzyszeń, nawet lidera Związku Nauczycielstwa Polskiego na manifestacjach opozycji, na manifestacjach KOD-u. Także to jest jedna rodzina, która się skrzyknęła ku temu pod każdym pretekstem, żeby żeby wszelkie zmiany kontestować, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza. I Jarosław Kalinowski? Efekty tej reformy zaczniemy poznawać już niedługo. Oczywiście, że podpisy są zbierane. Ja szanuję tych wszystkich, którzy chcą uczestniczyć i nie poddają się, nie opuszczają rąk. Ale naprawdę efekty i skutki reformy poznamy już niedługo i zobaczymy, jak to będzie dla samych dzieci, niedopracowane dlatego programy. Dlatego do szkoły nie posyłamy? Jak to będzie z samorządami, zwłaszcza mniejszymi samorządami, które przy rozproszonej sieci będą musiały olbrzymie pieniądze dołożyć. Te skutki poznamy. Jeżeli dzisiaj by ci i samorządowcy, i rodzice zatroskani o swoje dzieci, no nie protestowali, nie demonstrowaliby swojego oburzenia, no to za rok, za dwa podejrzewam, że rządzący będzie, przecież wszyscy byli za, nikt nie mówił przeciw, nikt nie zwracał uwagi, że to jest na kolanie pisane. Jeszcze raz powtarzam, z wielkim szacunkiem odnoszę się do tych, którzy nie opuszczają rąk i próbują do końca walczyć o dobro swoich dzieci. Barbara Dolniak. No właśnie, usłyszeliśmy, że protesty rodziców, że protesty kobiet to akcja polityczna. No proszę wybaczyć, ale rządzący muszą się liczyć z tym, że my obywatele mamy prawo krytyki rządu, krytyki tego, co nam się nie podoba. Kobiety wychodząc na ulicę mówią to, co im się nie podoba. Rodzice mówią to, co nie podoba im się w reformie. Proszę wybaczyć. Ale nikt wam tego prawa nie odmawia, ale ja mam prawo oceniać. Ale mówienie, że to akcja polityczna jest obrażaniem tych, którzy w tych protestach uczestniczą. Czyli teraz mają prawo. Teraz polityczne to jest słowo obraźliwe? Nie, nie jest obraźliwe, ale mówienie, że to jest akcja polityczna jest niesprawiedliwe. Obywatele mówią, co im się nie podoba. I tak należy do tego podchodzić, a rodzice mówią, nie chcemy takiej reformy. I dopóki mają możliwość protestowania, część w sensie rodziców. Mówienia, że się nie zgadzają, część to państwa, państwo powinniście tego słuchać. A wy sprowadzacie temat do tego, że to jest akcja polityczna, w związku z tym bezwartościowa. Nie. Obywatele mają prawo protestować poseł, i mówić. Rodziców... Ja panu nie przeszkadzałam, panie ministrze. W związku z tym proszę mi pozwolić skończyć. Warto, żebyście państwo słuchali, co mają do powiedzenia rodzice w sprawie reformy oświaty. Mówią dlaczego. Podają konkretne zarzuty. Dlaczego ta reforma jest zła i dlaczego nie powinna zostać prowadzona we wrześniu. Nikt nie mówił, że szkolnictwa nie należy reformować, ale też nie wolno wylewać dziecka z kąpielą. Mogliśmy poprawiać, znajdując błędy w tym, wprowadzać co do tej pory było. Rocznika, oczywiście, że tak. Robić sukcesywnie, chaos. Poprawiać tam, gdzie poprawy wymagała edukacja. Ale nie wywracać do góry nogami wszystkiego i zmuszać dzieci od 1 września do rozpoczynania nauki w ramach szkół, które kompletnie programowo nie będą do tego przygotowane. I o tym mówią rodzice, a państwo uważają, że jest to akcja polityczna, nic nie warto. Nie. Warto słuchać, o czym mówią obywatele, także w takich akcjach jak protesty. Chociażby... Marszałek, ale chodzi o formę, a nie o treść. No, ale jeżeli nie mamy innej formy, to czasami łapiemy się, o to chodzi, że łapiemy się niestety i takich, chociaż rzeczywiście wciąganie dzieci niekoniecznie może wszystkim wydawać się formą właściwą. Chodzi jednak o to, że wcześniejsze protesty, wcześniejsze uwagi, wcześniejsze informacje w ogóle nie były słuchane. No ta akcja się powiększa. Proszę państwa, dzisiaj skończymy punktualnie. Mam pół minuty na przedstawienie państwa. Myślałam, że się zmieści więcej tematów, ale o polityce zagranicznej rozmawialiśmy bardzo długo, więc przedstawiam Barbara Dolniak, Nowoczesna, wicemarszałek Sejmu, dnia. Jarosław Kalinowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Jarosław Sali, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Andrzej Halicki, Platforma tak, Obywatelska. Wyciągamy kartki, podpisy zbieramy pod stopniem. Nie wolno tutaj robić, nie wolno na terenie bo to będzie akcja polityczna. Akcji. Panie pośle, bo będzie zarzut akcji politycznej. I Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta, Beata Michniewicz, do usłyszenia. I Grzegorz Długi, znowu pana, nie na, jest pan. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Renuszu, co tam kombinujesz przy AGD? Sprawiam, że pralki dają poczucie urodzin, ekspresy pachną gwiazdką, a depilatory mają powiew imienin. A, czyli teraz ty wmontowujesz prezenty. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Kup suszarkę kondensacyjną Beko z pompą ciepła, klasa A+++ za 2699 zł, a dostaniesz w prezencie 200 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Co tu? Technologia tak ma.